Вы слухаете передачу «Життё з літературай». Юра Спатюпа скончыў філалагічны факультэт Гродзенскага ўніверсітэту. Нейкі час выкладаў у гэтай навучальнай установе. Неўзабаве з'ехаў у Менск і пачаў працаваць рэдактарам выдавецтва «Мастацкая літаратура». Сёння ён адзін з самых аўтарытэтных рэдактароў. З ім раіцца, з ім спрачаюцца. Але ўплыў яго на фармаванне сучаснай беларускай мовы прыкметны. Мая гутарка з Юрасём Пацюпам пачалася з пытання пра асноўныя моўныя памылкі, якія сустракаюцца яму падчас рэдактарскай працы. Гэта пытанне вельмі складанае. Адным словам, нельга акрэсліць, што адбываецца з мовай. Па-першае, трэба сказаць, што адбываецца з мовай сучаснага чалавека. Па-моему, заняпад філалагічных дысцыплінаў, які сёння назіраецца, вядзе да поўнага заняпаду маўлення. Людзі проста не ўмеюць гаварыць. А с чем это связано? Это связано с тем, что правопис не той, и что не пишется мягкими знаками. А в чем это связано? Я маю на увазе просто будовать сказ. Я могу сам мыляться, могу недокладно выказываться, не коли в устно говорю. И это каждый из нас может. Але коли человек пишет, то он мае можливость подумать и логично будовать свой сказ, конструкцию некую. Але это не назирается. Просто нагрувачение слова везде. И это не залежно от мовы. Ну, особливо в белорусской мове. Такое назирается. Вось. Ну, а другое, это чисто белорусская проблема, уже проблема власной белорусской мовы, то, что на сегодняшний день носьбитов мовы таких нема уже, так ладнее не сводится, а пошние помирают. Это потому, что уже вёсцы не почуешь белорусскую мову, або так почуешь такую скалеченную, что тяжко назвать, что она белорусская, так? Так, так. Где зараз измена социального субстрата, как сказал Поливанов? Это значит, слой людей, носьбитов мовы, уже инши. Власно, как же, это не совсем белорусскомовные люди, а может быть и навод не белорусскомовные. Но те, кто с детства учился белорусской мовы, они учились с книжек, которые ориентовались на российские узоры. Тому в основе эта мова вельми отрознивается. И часами больше белорусская вязковая тросянка, чем мова письменника, якая вонка выглядает некой рафинованной и так далее. Зараз узусом отбываются незразумелые речи. И это никто не фиксует, этим никто не занимается, навод, ну, и урешти никто не поправляет, никто не накировывает. Вот, никакой мовной политики нема ни державной, ни пазадержавной. По-перше, ідзе вялікая патока русіцызму, і яна дапаўняецца, кампенсуецца такімі струменьчыкамі палянізмаў і украінізмаў, якія зусім не цешаць, а яшчэ больш ну, пасяляць некую скруху ў душы. Просто гэта атрымаецца некі дзіўны гібрыд, у якім у беларускага вельмі мала. А вот ты мог бы назваць некія паланізмы, якія ну, найбольш часта ўжываюцца, якія просто ты там выкарчоўваеш з гэтых тэкстаў? Нават задавальненнем назаву. Ну, па-першае, адзін з паланізмаў, які пашырыўся дзякуючы Ластоўскаму, гэта замовы. Да заказаць! Ім шоу касцёлі мая бабуля заказывала, і абед у ресторане заказваюць, а не замаўляюць. А замаўляюць то, што па-расійску загаварюваюць. Вымел корову, замовляют, коли в уши кусил, там те, еще что вдарилось. Вот, это замовляние идет. Ну, скажем, какие еще украинизмы. Не было белорусской мове, починаючи от грамоты 1229 года и скончаючи 90-ми годами 20-го года, не было белорусской мове слова «расповедать». Николи. Это чистой воды украинизм. Может, с неким там польским оттенем есть подобное польское слово, але это больше украинское. Ну, в смысле, что оно у нас для украинского узору изменяется. Вот. Ну, я с ним смагаюсь, как могу. А как, треба казать, не расповедать, а как? Рассказывать. Натурально по-белоруску. А чому? Тому что усе стали вельми адукаванными, и их надто палохае российское слово «рассказ». Они боятся, что раз по-белоруску оповедание. Ну, кажите, оповедать. Правда, оповедать – это то, что по-российски повествовать. Вось. А рассказывать – это рассказывать. Ну, что еще можно? Палить. Танчыць. Я дарослых пісьменнікаў не магу пераканаць. Дамік Рудніцкі ў 18 стагоддзі казаў танцаваць. Багушэй у 19 казаў танцаваць. Яны не ведалі расійскай мовы, яны ведалі польскую, але не казалі танчыць. Вось, не гаварылі гэта так. А цяпер от убілася ў галаву, што гэта танцаваць гэта будзе па-расейску, а гарцуй танцуй, пані. Мне здаецца, адбываецца таго, што прыходзяць людзі, якія не ведаюць беларускай мовы, і для іх кожнае агульнае слова з расейскай мовы лічыцца як бы чужое, і гэта яны как бы імкнуцца пазбегнуць, і шукаюць нешта, шукаюць, і такім чынам і знаходзяць словы ў суседніх мовах. Але гэтыя шуканні вядуць не да беларускай мовы, а некуды ў бок, і, як я ўжо казаў, ствараюць дзіўныя гібрыды. Адзін з такіх гібрыдаў гэта дзе слова дакладне палянізм паліць, ад яго, ад якога можна ствараць толькі гібрыднае слова палільшчык. Вось, а па-беларуску курыць спрадвеку было і натуральна курэц. Адчуваеце розніцу між палільшчыкам і курцом, і дзе слоў бярэцца польскі, а суфікс шчык расейскі. Вось, калі ласка, гэта тая беларуская мова, якую сёння нам, якую сёння так пераможна нясе маладое пакаленне. А скажы, от як можна паляпшаць мову, што можна? Это некія перадачы на радыё тэлебачанне, гэта некія дзяржаўныя праграмы. От што можна от пазбавіць гэтых працэсаў дыфузіі мовы беларускай? Так, і перадачы расейцы, у якіх такіх праблем, як у нас, мовы няма, но у іх іншыя праблемы, можа, больше, але мне здаецца, што не такія вялікія, што як у нас. Яны ўсё-ткі тлумачаць у перадачах, чым розніцца слова «языковой» ад «языковага». Ну і ў нас гэта можна было б тлумачыць, было б жаданне, але ёсць перашкоды, хто будзе тлумачыць, на якой тэлевізіі, на якім рад... І ці гэтыя людзі, якія могуць патлумачыць самы, разумеюць усё, што адбываецца. Таму што, калі гэта будзе рабіць Акадэмія навук, то яны два беларусізмы прынясуць і на яшчэ з імі 10 мескалізмаў прывалакуць. Калі гэта пачнуць рабіць на Белсаце, то я не здзіўлюся, калі там знойдуцца якраз аматары распавядаць, згадваць і замаўляць. Вось. Ну, а калі... Дарэчы, у Акадэміі навук будуць прыхільнікі з гэтых формаў. І яшчэ зраблю адну агаворку. Некаторыя кажуць, што мова развіваецца. Кажу, даруйце, а што мы столькі гадоў карысталіся некімі паганымі словамі, што потым чужыя сталіся лепшымі? З чаго яны лепшыя? А як успрымаюць аўтары, калі ты іх правіш? Ці бываюць некія такія сур'ёзныя канфлікты? Канфлікты, ну, па вялікім рахунку, канфліктаў сур'ёзных няма. Бываюць спрэчкі, нават асабліва зацятых няма спрэчак. Я падыходжу да аўтараў дыпламатычна. Урэшце, калі яму надта хочацца, я кажу, ну, бяры сваё слова і валачы яго куды хочаш, хоць да Марсу. Не без розніцы, калі ты надта хочаш. Але я пастараюся цябе пераканаць, што гэта так. Ну, бывае, што стамляюся. Яшчэ хачу дадаць наконт захадаў. Мне здаецца, што калі ў цэлым рабіць, то я на абарону мову, то я б сказаў бы, што трэба нейкую праграму на кшталт псіхааналізу. Вось, у двух словах не акрэслі, што гэта такое, але простымі дзеяннямі тут не абыдзешся. А хто от з рэдактараў для цябе аўтарытэт? От старэйшых пакаленняў, от хто? Увогуле з пісьменнікаў, які меў высокую культуру мовы, от хто для цябе аўтарытэт? Я не хацеў бы ганіць сваіх калегаў-рэдактараў, таму не буду выказвацца. Урэшце, я не слебізаваў, як яны выкладаюць, як яны папраўляюць. Але я магу сказаць дакладна, што калі я не магу пераканаць, апелюючы да аўтарытэту Яна Станкевіча, ці Станіслава Станкевіча, ці Антон Дамовіча, бо, маўляў, гэта эмігранты і гэтак далей, то я апелюю да аўтарытэту Фёдара Янкоўскага і Скрыгана. Гэта тыя людзі, якія пакінулі спадчыну, ну, якую проста не маюць права на сённяшні дзень абысці ні карэктары, ні рэдактары, і чалавек, які не прачытаў твораў гэтых пісьменнікаў, звязаных з культурай мовы, і нагул іх твораў не прачытаў, ну, ён не мае права сябе лічыць добрым рэдактарам. Ён проста не ведае азоў. Гэта людзі, якія ў савецкіх умовах захоўвалі агонь беларускай мовы. Дзякуй за гутарку. Дзякуй.